Любов чорнобіль, ігерка, наче токсичний полин, серце моє порить. Подивись, мій реактор горить. Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так закортіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звик. Як це хочеш назви, але тільки не йди назавжди у цей дим. Зачекай, тільки не з ним, проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Тільки дим, тільки дим, тільки дим, дим.